ใจฟังธรรมกันเพราะว่าการทำความเพียรพระศาสดาทรงตรัสก็ต้องทำวันนี้นี่แหละอัจเฉวกิจมาตปังโกสัญญามรณังสุเวอย่างนี้นะการประกอบความเพียรพยายามละความชั่วทำความดีไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งต้องทำเดี๋ยวนี้แหละกำหนดใจละสิ่งที่ควรละกำหนดใจรู้สิ่งที่ควรรู้เราถือเอาปัจจุบันนี่เป็นหลักเพราะอดีตมันก็ล่วงมาแล้วเป็นอะไรก็เป็นมาแล้วอนาคตก็ยังไปไม่ถึงยังไม่เป็นไปมันก็ยังเหลืออยู่แต่ปัจจุบันนี้เท่านี้เองเฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะมันก็เป็นอย่างนี้ความจริงมีอยู่แค่ปัจจุบันเท่านี้เองแล้วเราจะพยากรณ์ได้หรือว่าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เราจะยังอยู่อย่างนี้นะใครจะไปรับรองได้คนทุกวันนี้ยิ่งตายเร็วนอนก็หัวใจวายตายมันไปอย่างนั้นแล้วบรรดากิเลสทั้งหลายมันก็เช่นเดียวกันนั่นแหละมันก็มีอยู่ปัจจุบันนี้เท่านั้นเองเพราะว่าที่ล่วงมาแล้วมันก็แล้วมาแล้วความรักความชังอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับมาแล้วไอ้ของหมู่นั้นนะทีนี้มาเพ่งดูในปัจจุบันเนี่ยเรามันสร้างกิเลสอะไรขึ้นมาในหัวใจบ้างนี่มันจะมีกิเลสอะไรมันก็มีอยู่ในปัจจุบันนี่มันจะปรากฏขึ้นในปัจจุบันนี้เองเช่นความรักก็ดีมันก็คิดขึ้นในปัจจุบันนี้ความโกรธก็เหมือนกันมันก็คิดขึ้นในปัจจุบันนี้เองนะถ้าบุคคลมีสติสัมปชัญญะตามควบคุมจิตนี่อยู่เสมอไอ้ทางเผลอที่จะสร้างกิเลสขึ้นในใจนั้นก็มีน้อยเต็มทีนั่นเองดังนั้นที่พระศาสดาทรงเตือนว่าการทำความเพียรต้องทำในวันนี้นี่แหละเพราะว่าใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงในวันใดไม่มีใครทราบเลยไม่มีใครรู้วันตายของตนเลยอย่างนี้นะบางทีมันอาจตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้มันไม่แน่นอนเลยทีเดียวดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ทำความเพียรฝึกฝนอบรมจิตนี่ให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลคุณพระรัตนกรัยให้ได้อย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในกองกิเลสตัณหาให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้เมื่อเราได้บุญได้คุณนี่เป็นกำลังใจแล้วใจมันก็ตั้งมั่นได้ไม่ค่อยวอกแวกคนมีบุญมีคุณความดีอยู่ในจิตใจแล้วใจไม่ค่อยวอกแวกตั้งมั่นอยู่ภายในได้เมื่อใจตั้งมั่นอยู่นั่นน่ะมันอะไรมาถึงเข้ามันก็รู้ทันนะดีมาถึงก็รู้ชั่วมาถึงมันก็รู้อันนี้มันความชั่วเรื่องชั่วพอมันรู้นะมันก็กำหนดละทันทีไม่ยึดถือเอาไว้มันเป็นอย่างนั้นธรรมดาใจของคนเรานี่เมื่อทำให้มันตั้งมั่นลงไปแล้ว อันเรื่องใจตั้งมั่นนี่นะมันก็มีเป็นขั้นตอนอย่างว่านั่นแหละขั้นแรกนี่ก็ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่แหละก่อนนะยึดเอาบุญเอาคุณนี่เป็นที่พึ่งเข้าไว้คุณนั่นก็หมายถึงคุณพระรัตนตรัยคุณมารดาบิดาคุณครูบาอาจารย์นี่บรรดาสิ่งที่มีคุณทั้งหลายเราประมวลเข้ามาสู่จิตใจนี่หมดเมื่อผู้ปฏิบัติแล้วมาทราบซึ่งในใจของตนว่าใจของตนนี่มีความเชื่อมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่เต็ม 100% ไม่ได้เชื่อสิ่งอื่นเลยว่าจะมานำตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้ไม่มีเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันต้องมีการกลั่นกรองนะเหมือนอย่างภายนอกเขานั่นเนี่ยอย่างเช่นเขาสร้างเครื่องยนต์กลไกต่างๆโมนี่เขาต้องหล่อหลอมเหล็กนั่นให้กล้าให้เหนียวมันจึงทนทานได้เวลาประกอบเข้าเป็นเครื่องยนต์แล้วพายวิ่งอยู่หมดวันมันก็วิ่งไปได้อันนี้ลองสังเกตตัวเครื่องบินก็ดีเขาก็กันหล่อล้อมเอาเหล็กที่ดีๆโลหะที่เหนียวแน่นเข้าประกอบเข้าไปวันนี้เมื่อเครื่องยนต์มันดีแล้วมันก็พาคนไปบินไปในอากาศถึงจุดหมายปลายทางได้ข้ออุปมานี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละกายใจนี่พระศาสดาก็ทรงเรียกว่าสรีระยนต์เหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นเครื่องยนต์อีกชนิดหนึ่งร่างกายนี่เนื่องจากว่ามันเดินเหินไปมาได้ทำการงานอะไรก็ได้คิดอ่านอะไรก็ได้อย่างนี้นะมันก็เป็นเครื่องยนต์กลไกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสรีระยนต์สรีระยนต์อันนี้เนี่ยบุญกรรมตกแต่งให้มาแล้วส่วนร่างกายนี่นะเราจะไปตกแต่งให้มันดีขึ้นกว่านี้ก็ไม่ได้ร่างกายอันนี้นะแต่ดวงจิตนั่นน่ะถึงมันจะมีกรรมเป็นเครื่องอยู่มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยติดตามมาก็ตามแต่สามารถที่จะหล่อหลอมให้มันบริสุทธิ์ได้ให้มันมีกำลังเข้มแข็งได้เหมือนอย่างโลหะธาตุที่เขามาดัดแปลงเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์อย่างที่ว่านั่นแหละอันจิตนี่เรียกว่าฝึกได้หล่อหลอมได้แต่ร่างกายนั่นทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นผลของบุญของบาปที่แต่ละบุคคลทำออกมาแต่ชาติก่อนมันมาตกแต่งให้โดยอาศัยธาตุของมารดากับบิดาผสมกันเข้าส่วนรูปร่างลักษณะต่างๆวันนี้อาศัยบุญกรรมที่ทำมานั้นตกแต่งให้เมื่อบุญเก่านั้นมาตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วบุคคลจะไปดัดแปลงให้มันดีขึ้นกว่าเก่ามั่นคงขึ้นกว่าเก่าไม่ได้เลยนี่ให้เข้าใจอย่างนี้ส่วนจิตนี่สามารถฝึกให้ดีได้ให้มันละกิเลสมันก็ละได้ให้มันทำความดีต่างๆก็ทำได้แต่ถ้าหากว่าจิตนี่มันไปยึดมั่นในความชั่วไว้แล้วอย่างนี้นี่มันก็ยากที่มันจะมายกตัวเองให้สูงขึ้นให้ความคิดความนึกอันนี้มันสูงขึ้นไปโดยลำดับมันเป็นไปไม่ได้นี่แหละให้พึงเข้าใจ ผู้ที่ทำคุณงามความดีให้ก้าวหน้าไปไม่ได้นะเพราะมันไปยึดมั่นอยู่ในกิเลสอันหยาบๆนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นวันนี้การปฏิบัติธรรมนี่ไม่เอาการหล่อหลอมจิตตรงนี้ให้มันบริสุทธิ์พุทธผ่องเหมือนอย่างนายช่างที่เขาหล่อหลอมทองคำหรือเงินธรรมชาตินั่นนะเมื่อมันละลายแล้วเขาก็ไล่เอาสนิมออกไปสนิมของมันก็ลอยฟ้องอยู่บนนี่เขาก็ตัดสนิมมันออกไปให้เหลือตั้งแต่เนื้อทองล้วนๆนะได้เนื้อทองล้วนๆแล้วจึงเอามาตกแต่งเป็นเครื่องประดับประดาต่างๆก็มีสีสดใสแวววาวได้เป็นอย่างดีอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ยมันต้องมีคุณงามความดีเป็นเครื่องฟอกทำให้สะอาดไม่ได้เช่นมีทานการให้การบริจาคเป็นเครื่องฟอกจิตใจนี้ให้มันขาวสะอาดปราศจากความโลภความตณีหวงแหนออกไปนี่วันนี้เรามาเอาศีลกับเมตตาธรรมกรุณาธรรมอันนี้สำหรับฟอกจิตใจให้มันบรรเทาเสียซึ่งความโกรธความพยาบาทต่างๆเพราะลำพังแต่บุคคลมาสมาทานศีลเฉยๆแต่ไม่เจริญเมตตาธรรมกรุณาธรรมให้เกิดมีขึ้นในใจเช่นนี้นี่บุคคลผู้นั้นก็ไม่สามารถจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปได้เพราะว่าความโกรธนะมันเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อชีวิตจิตใจนี่มันทำให้เสียผู้เสียคนไปเยอะแยะเลยบางคนก็เลยเกิดอาฆาตจองเวรกันเอาฆ่ากันตายปนปี้ลงไปแล้วเกิดมาทั้งทีเลยไม่ได้ทำความดีอะไรแล้วไปสร้างแต่กิเลสขึ้นห้ำหั่นทำลายซึ่งกันและกันให้ย่อยยับไปแล้วอย่างนี้มันก็ทำชีวิตนี้เนี่ยให้เป็นหมันไปเลยนั่นเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ไปสะสมด้วยความชั่วใส่ตัวอยู่งั้นนะเพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อสมาทานมั่นในศีลแล้วมันก็ต้องเจริญเมตตาภาวนาประกอบด้วยมันยังจะสามารถรักษาศีลนั้นให้บริสุทธิ์ไปได้แม้การให้ทานก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าใจนี่มันประมาทขึ้นมาแล้วมันไปยึดมั่นในเรื่องอื่นนู่นไว้แล้วทีนี้มันก็อ่อนเนี่ยอ่อนแอทางการทำบุญทำทานต่างๆวันนี้ก็ไม่ค่อยคึกคักแล้วในใจเพราะว่าเมื่อกิเลสมันผลักดันให้ไปยึดมั่นในภายนอกนั้นแล้วมันก็เห็นผิดไปแล้วเห็นผิดไปว่าเอ้ยทำบุญทำทานก็แค่นั้นแหละไม่เห็นมันเกิดดอกออกผลอะไรมาเคยยากจนอยู่แล้วก็ยากจนอยู่อย่างนั้นก็เห็นไปอย่างนั้นแล้วทีนี้เลยงดจากการทำบุญทำทานไปก็มีนี่มันเป็นอย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าไม่ได้ภาวนาไม่ได้รักษาจิตตรงนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่กำหนดเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งไปยึดเรื่องอารมณ์เรื่องอดีตเรื่องอนาคตอารมณ์ที่เป็นบาปอกุศลต่างๆก็ไปยึดเอาไว้ที่ตกวิจารเรื่องไม่ดีต่างๆขึ้นมาเท่าไรใจก็ยิ่งมัวหมองไปเท่านั้นเช่นนี้แล้วมันจะทำความดีได้อย่างไรอ่ะคนเราอ่ะนั่นแหละผู้ที่ทำความดีได้ก็เพราะว่าผู้นั้นเป็นผู้ตามรักษาจิตของตนอยู่เสมอเสมอไป เมื่อเริ่มแรกตนมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์นี่ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐอย่างนี้เราก็พยายามรักษาความเชื่อความเลื่อมใสอันนั้นไว้ให้มันสม่ำเสมอมาหรือไม่ให้มันยิ่งขึ้นกว่าเก่าทีนี้เมื่อตนได้สมาทานศีลแล้วอย่างนี้นะก็พยายามรักษาศีลนะให้บริสุทธิ์ไปอย่าให้มันขาดมันด่างมันพร้อยโดยอาศัยการภาวนาเจริญเมตตากรุณาสนับสนุนศีลด้วยอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเองเพราะว่าเมื่อบุคคลมีเมตตาปรารถนาที่จะให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขทุกท่วนหน้ากันอยู่อย่างนั้นนะเจริญให้มากๆเข้าไปแล้ววะนี่จนว่ามองเห็นศัตรูกลายเป็นมิตรไปนู่นจึงเรียกว่าเมตตาในอัปปมัญญาเมตตาในพรหมวิหารจริงทีเดียวนะผู้ใดทำผู้นั้นก็รู้แหละแต่ก่อนนี่เมื่อยังไม่ได้เจริญเมตตาให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจเมื่อเห็นศัตรูเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ใจขุ่นมัวขึ้นมาทันทีเลยใจโกรธขึ้นเครียดขึ้นมาทันทีเลยอย่างนี้แหละนั่นเรียกว่ามันขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรมมันถึงได้เป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อภายหลังได้มาเจริญเมตตาตั้งจิตปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันทั้งที่เป็นมิตรก็ดีเป็นศัตรูมาแต่ก่อนก็ดีเราก็อโหสิกรรมให้หมดไม่ผูกโกรธผูกพยาบาทไว้อย่างนี้แล้วก็ขอให้เพื่อนทั้งหลายเหล่านั้นก็อย่าได้ผูกอาฆาตจองเวรแก่เราเลยขอให้ต่างคนต่างอยู่เย็นเป็นสุขรักษาตนให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งสิ้นนั่นเถิดถ้าว่ามานึกคิดอยู่อย่างนี้เสมอไปนะความรู้สึกที่มีต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเลยวะนี่เปลี่ยนแปลงไปจากความโกรธมากกลายเป็นความเอ็นดูสงสารแทนแบบนี้นะนั่นเนี่ยเอ้าเขาไม่ดีไปสงสารไปเอ็นดูทำไมบางคนก็อาจจะถามอย่างนี้ก็ได้อันผู้มีใจเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาแล้วพอเห็นคนอื่นไม่ดีอย่างนี้นะมันก็นึกถึงกรรมของเขาเขาได้ทำกรรมอย่างนั้นมาแต่ก่อนเขาได้ยึดเอาความโกรธความโลกความหลงมาเพราะฉะนั้นกรรมนั้นมันก็ยิ่งตามมาสนองเอาให้กลายเป็นคนใจดำอมหิตเพราะเขายังไม่รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจึงต้องตกเป็นทาสแห่งความโกรธอยู่อย่างนั้นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้เกิดความเอ็นดูสงสารขึ้นมาสงสารไอ้ที่ว่าเขายังไม่รู้นั่นแหละเขายังไม่เข้าใจเรื่องนั้นด้วยปัญญาเขายังไม่เห็นโทษของความโกรธความพยาบาทเพราะฉะนั้นมันจึงได้ยึดถือเอาไว้นี่เนี่ยเมื่อมาพิจารณาเห็นกรรมของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้แล้วมันก็อภัยให้ได้เลยกว่านี้มันก็อภัยได้เพราะจิตใจผู้เจริญเมตตากรุณานี่มันใจสูงขึ้นไปแล้ววะนี่มันไม่อยู่เสมอกันกับศัตรูที่เคยเบียดเบียนกันมาแต่ก่อนนั่นนะแต่ก่อนนั้นจิตใจอยู่ในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นมันถึงเบียดเบียนกันได้เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยกจิตขึ้นสูงอยู่ด้วยคุณธรรมอันดีงามอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นนะมันก็เมื่อจิตใจมันสูงขึ้นแล้วมันก็ให้อภัยกันได้ทีนี้ก็ไม่ถึง ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นไว้เลยเห็นว่ามันเป็นทางแห่งความทุกข์แล้วก็ปล่อยทิ้งไปเลยนี่แหละการที่บุคคลจะมารักษาศีลให้บริสุทธิ์ใจมันก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้สนับสนุนประกอบด้วยทั้งนักบวชก็ดีทั้งคฤหัสถ์ก็ดีไอ้เรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วแนวเดียวกันนั่นแหละก็เคยพูดให้ฟังบ่อยๆอยู่เว้นเสียแต่วินัยเท่านั้นเนี่ยมันแตกต่างกันส่วนธรรมะนั้นอันเดียวกันเลยมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่าท่านเทศให้พระฟังหรอกเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เทศให้ชาวบ้านฟังไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะคำสอนเหล่านี้ย่อมเหมาะสมแก่ทุกเพศทุกวัยทุกสมัยทุกกาลเลยในเมื่อคนยังมีกิเลสตัณหาอยู่ตราบใดแล้วธรรมะเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่คนเราจะพึ่งน้อมเอามาสู่ใจของตนมาสร้างให้คุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตใจถ้าผู้ใดไม่สนใจธรรมะเหล่านี้แล้วกิเลสของผู้นั้นก็ไม่เบาบางเลยมันก็หนาแน่นอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะมันไม่มีอะไรที่จะมากำจัดมันได้นอกจากข้อวัดปฏิบัติดังกล่าวมานี้แล้วไม่มีสิ่งอื่นที่จะมากำจัดกิเลสปาฏิหาริย์ออกจากหัวใจนี่ให้ได้ไม่มีถ้าหากว่ามีอย่างนี้มันก็เป็นคนบริสุทธิ์กันหมดแหละส่วนหลายนะเพราะว่าคนส่วนหลายนี่ก็ต้องการความบริสุทธิ์ต้องการความเจริญแต่ว่าหากไม่พอใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่อยากอยู่เฉยเมื่ออยากเฉยอย่างนั้นไม่ยินดีพอใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากิเลสบาปธรรมเหล่านั้นมันก็ไม่เหือดแห้งไปสักหน่อยเดียวบางทีมันก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกซ้ำนะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พากันรู้ไว้อันนี้ที่พระศาสดาทรงพิจารณาก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกบวชนะทรงพิจารณาเห็นว่าโลกอันนี้นะเป็นของคู่กันนะมีมืดแล้วมันก็มีสว่างเป็นเครื่องแก้มีทุกข์แล้วก็มีสุขเป็นเครื่องบรรเทามีมืดแล้วก็มีสว่างเป็นเครื่องบรรเทามีบาปแล้วก็มีบุญเป็นเครื่องแก้กันอย่างนี้แหละลองพิจารณาดูสิโลกอันนี้มันเป็นโลกคู่อย่างนี้ถ้ามีแต่บาปอย่างเดียวบุญไม่มีอย่างนี้นะมันก็ไม่มีแหละสวรรค์ก็ไม่มีพระนิพพานก็ไม่มีเลยมันก็จะมีแต่นรกอย่างเดียวก็เลยจะได้เกิดมาเป็นคนอย่างนี้ไม่มีทางแล้วมันแสดงว่ามันมีทั้งสองอย่างบุญก็มีบาปก็มีนี่ผู้ใดทำบุญมากๆเข้าไปก็ไปสวรรค์ผู้ใดทำบาปมากเข้าไปก็ไปนรกมันก็มีสองทางเท่านี้ทางไปของบุคคลผู้มีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจอยู่ถ้าผู้ใดเพิกกิเลสตัณหาส่วนหยาบๆนั้นออกได้อย่างนี้นะมันก็ละความชั่วต่างๆมีปานาติบาตเป็นต้นดังกล่าวมานั้นได้เลยพอละความชั่วเหล่านั้นได้แล้วมันก็มีแต่บุญเท่านั้นเองทำอะไรพูดอะไรก็เป็นบุญกุศลทั้งนั้นเลยนั่นแหละบุญก็มีกำลังแก่กล้าขึ้นในจิตใจของผู้นั้นเมื่อผู้นั้นสำรวมระวังไม่ล่วงศีลได้จริงๆเลยอย่างนี้นั่นแหละข้อนั่นแหละมันเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลไว้ กายวาจาจิตของผู้นั้นนะเพราะผู้นั้นทำอะไรมันก็เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งนั้นนี่เมื่อเว้นจากความชั่วเหล่านั้นแล้วนะเช่นอย่างว่าเราเว้นจากฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้นะเราก็มีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันแทนการเบียดเบียนกันนี่อย่างนี้แหละผู้ใดมีความสามารถอำนวยความสุขให้แก่ตนและผู้อื่นได้มากเท่าไรผู้นั้นก็ได้บุญกุศลมากไปเท่านั้นนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งใดที่พระศาสดาทรงบัญญัติห้ามเกี่ยวกับตัวเองนี่แหละทางเดินของชีวิตผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ขอให้เข้าใจให้มันชัดๆซะอันจิตใจของปุถุชนคนเราเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวก็พลิกไปในทางบาปเดี๋ยวก็พลิกมาทางบุญนี่บัดนี้การปฏิบัติธรรมนี่หมายความว่าเรามาประคับประคองจิตตรงนี้ไม่ให้มันพลิกไปทางบาปอกุศลให้มันโน้มน้าวมาในทางบุญกุศลให้มันทำความพอใจในบุญกุศลให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วให้มันพอใจที่จะภาคเพียรพยายามละกิเลสนี่ให้เบาบางออกไปจากจิตใจนี่เรื่อยๆไปถ้าหากว่าไม่พอใจในการทำความเพียรแล้วมันก็เกียจคร้านนะคนเรามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะมันก็เกียจคร้านเมื่อมันไม่ภาคเพียรพยายามนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมหรือว่าศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยอย่างนี้นะมันไม่เอาเลยอย่างนี้มันก็จิตใจมันก็หันไปทางชั่วนี่มันเป็นยังไงมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกพอมันปล่อยวางทางที่ดีแล้วมันก็หันไปในทางชั่วจิตนี้นะนั่นดังนั้นผู้ใดเมื่อรักตัวกลัวต่อความทุกข์แล้วครึ่งมีความภาคเพียรพยายามมีสติสัมปชัญญะประคองจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณที่ตนได้นับถือเลื่อมใสมาที่ตนได้สั่งสมอบรมมาเนี่ยอย่าให้เสื่อมคืออย่าให้จิตใจนี่เบื่อหน่ายต่อบุญต่อคุณถ้ามันมีปีติยินดีอยู่ในบุญในคุณอยู่เสมอแล้วใครจะหยิบยื่นเอาความชั่วมาให้มันก็ไม่เอาไม่เอามันยังเคยพูดยกตัวอย่างของบุคคลมาให้ฟังอยู่นั่นนะแต่ผู้ฟังบางคนนะไม่ได้ใส่ใจเลยพระพุทธเจ้านะทรงตรัสแก่พราหมณ์คนหนึ่งที่มายืนด่าพระองค์พระองค์ตรัสถามว่าดูก่อนพราหมณ์ เมื่อหากว่ามีใครเขาเอาสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งมาให้แก่พราหมณ์เมื่อพราหมณ์ไม่รับเอาแล้วของนั้นจะเป็นของใครพราหมณ์นั่นก็ทูลพระองค์ว่าเมื่อข้าพระเจ้าไม่รับแล้วของนั้นก็เป็นของเจ้าของเดิมเขานั่นแหละว่างั้นข้อนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละพราหมณ์เมื่อท่านเอาความโกรธความไม่ดีมาให้แก่เราตถาคตเมื่อเราตถาคตไม่รับเอาแล้วความโกรธหรือความชั่วนั้นก็ต้องกลับเป็นของพราหมณ์ตามเดิมจะไม่เป็นของคนอื่นเลยพราหมณ์นั้นก็เรียกว่าเป็นผู้มีบุญวาสนามาแต่ก่อนพอได้ฟังอุบายจากพระศาสดานั้นก็รู้สึกตัวได้ทันทีทีแรกก็ยืนด่าพระองค์อยู่พอรู้ซึ่งในธรรมะแล้วก็นั่งลงแสดงความเคารพเต็มที่แบบนี้เมื่อพระองค์เห็นว่าพราหมณ์นั้นมีความเคารพแล้วแบบนี้จึงได้ทรงแสดงธรรมให้ฟัง ทรงแสดงโทษแห่งความโกรธความพยาบาทอะไรต่ออะไรให้ฟังแล้วสุดท้ายก็ทรงแสดงอริยสัจนั่นแหละ ว่าคนเรานี่นะอย่าไปเข้าใจว่าตนนั้นเป็นผู้วิเศษอะไรเพราะว่าร่างกายอันนี้เนี่ยมันมีแต่ก้อนทุกข์ทั้งนั้นทำไมมันจึงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปต้องรักษาต้องดูแลอยู่ทุกวันทุกเวลามันก็จึงพอประทังอยู่ได้ถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยเสียไม่ดูแลไม่ปรนเปรือมันด้วยอาหารการบริโภคเป็นต้นเหล่านี้รูปร่างอันนี้จะตั้งอยู่ไม่ได้เลยมันก็จะต้องเหี่ยวแห้งแตกดับทำลายไปนี่การแสวงหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายนักแสนยากแสนลำบากดังนั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสว่าชาติความเกิดมันเป็นทุกข์นี่มันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละพราหมณ์แล้วทำไมมันถึงได้เกิดมาเป็นรูปเป็นนามมันจึงได้มาเป็นทุกข์อย่างนี้ก็เพราะว่าจิตใจนั้นมันยึดเอาตัณหาความอยากไว้ในใจมันอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนู่นนี่เมื่อมันอยากได้อยู่นั้นแล้วมันก็แสวงหาเมื่อได้มาเท่านี้แล้วก็ยังไม่พอใจยังต้องแสวงหามาอีกได้มาแล้วก็ยังไม่พอใจได้เท่าไหร่ก็เลยไม่พอใจไม่พอใจไปจนถึงวาระหมดลมหายใจนู่นหมายความว่าจิตใจยังไม่อิ่มในความอยากเหล่านั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ตายลงไปตัณหาอันนั้นเป็นตัวกรรมมันก็นำจิตวิญญาณนั้นไปเกิดอีกพอเกิดมาแล้วมันก็มาอยากอีกแบบนี้เนี่ยมูลเหตุของความทุกข์ในชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะพระพุทธองค์ยังทรงตรัสว่าตัณหาแลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ยังก็เป็นอย่างนี้เลยก็ เกิดมาชาตินี้มันก็มาอยากได้อะไรต้องอะไรเหมือนเดิมถ้าหากว่าไม่ได้สดับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนไม่ได้ฝึกขนจิตใจอันนี้ให้ละความอยากให้เบาบางลงไปแล้วมันก็เหมือนเดิมเลยเมื่อตัณหามันมีมากเท่าไรความทุกข์ทางจิตใจมันก็มากขึ้นไปเท่านั้นนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อยังมาเกิดอาศัยร่างกายอันนี้อยู่ตราบใดเมื่อร่างกายอันนี้มันมีบัตรแปรปรวนไปกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี้จิตก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนี่ให้พากันพิจารณาให้ดีดังนั้นพระศาสดายังตรัสว่าเมื่อละความอยากไปได้เท่าไรความทุกข์ทางใจมันก็เบาไปเท่านั้นแหละถ้าละความอยากนี้ได้หมดเสียแล้วโดยประการทั้งปวงความทุกข์ทางใจก็หมดไปเลยเมื่อความอยากหมดไปแล้วมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะนำให้ท่านผู้นั้นน่ะไปทำบุญเป็นบุญไปทำบาปเป็นบาปไปอีกอย่างนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าความอยากต่างๆเหล่านั้นท่านละหมดแล้วบุญก็ทำเต็มบริบูรณ์หมดแล้วบาปก็ละหมดแล้วอย่างนี้นะเหตุฉะนั้นมันถึงไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะนำให้ไปเกิดอีกเมื่อหมดอายุสังขารแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปก็ไปเสวยสุขอยู่ในพระนิพพานตลอดอนันตกาลสุขอยู่ในโลกทั้งสามนี่มันไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วมันก็กลับไปหาทุกข์อีกเหมือนเดิมเช่นอย่างว่าเป็นพรหมอย่างนี้นะก็ว่ามีความสุขมากทีเดียวอยู่นานเท่าไหร่ก็ช่างเมื่อหมดอานิสงส์แห่งฌานนั่นแล้วก็ต้องจุติลงมาเกิดในโลกนี้อีกมาเป็นคนขึ้นมาอีกอย่างนี้มามีขันธ์ห้านี่มาอีก เมื่อมีขันห้านี่มาแล้วก็อย่างว่ามาเลี้ยงดูปูเสือมันแสนทุกข์แสนยากลำบากเข้าไปอีกอยู่อย่างนี้เลยทีนี้บางชาตินะเมื่อเกิดมาแล้วบังเอิญได้ไปคบกับคนพาลเข้าอย่างนี้คนพาลนั่นนะก็ชักจูงไปในทำความชั่วโดยกายวาจาใจเข้าไปถ้าหากว่าผู้นั้นไม่รู้สึกตัวไม่เว้นจากคนพาลไม่ไปคบบัณฑิตแล้วผู้นั้นก็ทำชั่วไปจนตลอดชีวิตเมื่อเป็นเช่นนี้ละโลกนี้ไปแล้วกรรมชั่วมันก็สุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมินั่นไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมินานแสนนานบัดนี้นี่แหละตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขอให้พากันพิจารณาให้ดีคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นการคบคนนี้นับว่าสำคัญเหลือหลายทีเดียวเพราะเมื่อไปคบกับเขาแล้วเราไปยินดีกับความเป็นอยู่เป็นไปของเขาอ่ะเราไม่ทำตามเขาก็ไม่ได้ทีนี้นั่นต้องได้ทำมาอ้าวคนไปคบคนชอบเป็นคนเจ้าชู้อย่างนี้นะผู้นั้นก็ต้องเป็นคนเจ้าชู้ไปตามเขาอ้าวถ้าไปคบกับคนที่เขาชอบดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมดนี่เข้าไปตนเองก็ต้องจำเป็นต้องบริโภคของเหล่านั้นตามเขาไปแหละไม่บริโภคไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น ถ้าไปคบกับคนที่ชอบเล่นการพนันอย่างนี้มันก็จำใจก็ต้องเล่นการพนันกับเขานี่เล่นไปเลยมาก็หมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ชวนกันไปเป็นโจรแบบนี้นะไปเที่ยวปล้นเขากินแบบนี้ในสุดเจ้าหน้าที่จับได้ก็ไปติดคุกติดตารางชีวิตก็เลยอับเฉาลงเหมือนพระจันทร์ข้างแรมนี่แหละเพราะฉะนั้นนะท่านจึงกล่าวไว้ว่าการที่บุคคลเกิดมาแต่ละชาตินี่ที่จะได้มาพบพระพุทธศาสนานี่แสนยากหนักอย่างหนาหรือว่าจะได้พบองค์พระพุทธเจ้านี่ก็แสนยากเพราะว่านานๆจึงมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติบังเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนานหลายกลับหลายกันนะอย่างนี้เลยแล้วบางคนเมื่อพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้มีศรัทธาเลื่อมใสไม่สนใจที่จะฟังพระธรรมคำสอนของพระองค์เลยเพียงแต่ไปเกิดไปร่วมยุคร่วมสมัยกับพระองค์เท่านั้นเองมีอยู่ถมไปหนึ่งนี่แหละทีนี้เมื่อไม่ได้ฟังคำสอนของพระองค์แล้วก็ไม่รู้จักทางผิดทางถูกของชีวิตตนทำผิดไปก็ไม่รู้ตัวทำถูกก็ไม่รู้ตัวชาตินั้นนับว่าชีวิตอับเฉาเต็มทีเป็นหมันไปเลยทำความดีให้เจริญไม่ได้เป็นงั้นเพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในชาตินี้นะเมื่อได้มาพบแล้วยังมีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยังยินดีในการสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังแล้วก็ยินดีปฏิบัติตามด้วยอย่างนี้นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐก็ขอให้พากันทำความพอใจยินดีในพระธรรมคำสอนนี่แหละให้มากที่สุดเลยถ้ายินดีเพียงเล็กน้อยมันก็สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้กิเลสมันก็ผลักดันเอาความคิดความเห็นต่างๆให้มันออกนอกลู่นอกทางแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสรุปใจความแล้วจึงว่าทุกคนนะต้องรักษาความดีที่ตนมีมาอยู่แล้วนั่นนะไว้ให้ได้อย่าให้เสื่อมเพราะตนกลัวจะได้ทำกุศลความดีให้เกิดมีมาได้นี่ไม่ใช่ง่ายนักมันต้องต่อสู้กับกิเลสสัมมานานาประการมาแล้ว ถ้าใจไม่เด็ดเดี่ยวไม่เข้มแข็งจริงๆก็สู้มารคือกิเลสไม่ได้เมื่อสู้กิเลสไม่ได้ก็ไม่สามารถจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นี่อย่างที่กล่าวมาในตอนต้นนั่นแหละความโลภความตณีเนี่ยมันก็เป็นมารของจิตใจนี่ส่วนหนึ่งนะนั่นทีนี้ถ้าว่าบุคคลมีศรัทธาแก่กล้าเชื่อมั่นในกรรมในผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงๆทำดีก็ได้รับผลเป็นสุขจริงอย่างนี้เมื่อมีความเชื่อมั่นอย่างนี้อย่างแรงกล้าแล้วนะมันจึงเอาชนะความโลภความตณีนั้นมาได้ถ้าความเชื่ออย่างว่านี่ไม่แข็งแรงนะสู้ความตนีไม่ได้เลยนั่นเองนั้นทีนี้เมตตาธรรมกรุณาธรรมพวกนี้ถ้าบุคคลเจริญขึ้นเพียงเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ไม่มีกำลังแก่กล้าพอมันก็สู้อำนาจแห่งความโกรธไม่ได้เลยแม้บุคคลนั้นสมาทานศีลมาศีลก็ขาดไม่สามารถจะรักษาศีลนั้นไว้ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณธรรมดังกล่าวมานี่ต้องให้เจริญให้มากกว่ากิเลสนั่นอีกเมื่อมันคุณธรรมนั้นมีกำลังเหนือกว่ากิเลสแล้วก็เอาชนะกิเลสอันนั้นได้เช่นเมตตาธรรมกรุณาธรรมเมื่อมีกำลังแก่กล้ามากก็เว้ยมันก็บรรเทาความโกรธนั้นให้น้อยเบาบางลงไปเรื่อยๆนี่มันเป็นอย่างนี้ขอให้เข้าใจกันเราต้องเจริญบ่อยๆอันเมตตานี่นะเจริญเอาจนมองเห็นศัตรูว่าเป็นมิตรของตนนู่นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเอาจนปานนั้นทีเดียวนะอย่าไปมองเห็นว่าพอเห็นคนนี้ก็เอ้ยคนนี้นะมันเป็นศัตรูของเราอย่าให้มันได้วิตกอย่างนั้นนะให้มันวิตกตรงกันข้ามไปเลยนะโอ้เจ้านี่คนนี้มันก็เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแหละไม่มีใครจะอยู่ค้ำโลกอันนี้ไปได้หรอกว่างั้นเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอย่างนี้มันก็ให้อภัยกันไปได้เพราะไหนๆมันก็จะตายอยู่แล้วไม่ทราบจะไปเบียดเบียนกันไปทำไมอ่ะไปฆ่าเขาเอาไม่ฆ่าเขาก็ตายอยู่แล้วจะไปฆ่าให้มันเป็นกรรมเป็นเวรไปทำไมล่ะไอ้คนผู้มีเมตตากรุณาธรรมมันสูงส่งแล้วมันก็ต้องคิดได้อย่างนี้แหละเมื่อมันคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็บรรเทาความโกรธความพยาบาทลงไปเรื่อยๆนั่นแล้วก็รักษาจิตใจนี้ให้เปี่ยมอยู่ด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมนี่เสมอไปนี่แหละไอ้การปฏิบัติธรรมน่ะมันก็จึงก้าวหน้าไปได้ถ้าสั่งสมของเก่าไว้แล้ววะนี่ขนานมาให้ของเก่ามันเสื่อมไปอย่างนี้แล้วมันจะก้าวไปได้ยังไงเอ้าเพราะมันเสื่อมแล้วมันมาทำขึ้นไหมพอทำให้มันเกิดมันมีขึ้นมาแล้วหน่อนของคนปล่อยมันเสื่อมลงไปเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ก้าวหน้าไปสักทีเลยการปฏิบัติธรรมดังนั้นสุดท้ายก็นี่แหละรักษาสมาธิภาวนานี่ไว้ให้ได้เสมอไปให้ถือว่าพระธรรมเนี่ยเป็นอากาลิโกนะไม่อ้างการอ้างเวลาเลยภาวนานี่ก็ให้ถือว่ามีอยู่ทุกเมื่อเลยเวลาไหนก็เป็นเวลาภาวนาให้เข้าใจอย่างนั้นยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถทั้งสี่เนี่ยก็ให้ถือว่าเรามีภาวนาอยู่ทุกระยะไปเลยมันเป็นอย่างนั้นอ้าวทำไมยังว่ามีภาวนาอยู่มีภาวนาก็คือรักษาจิตตรงนี้แหละให้เป็นปกติอยู่รักษาความรู้ความเห็นที่เราได้บำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นแล้วนี่นะเช่นเรารู้อยู่เห็นอยู่ว่าขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างนี้นะก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้แหละให้มันกระจ่างอยู่ในใจเสม เนี่ยเมื่อความรู้ความเห็นอันนี้ยังปรากฏแจ่มแจ้งอยู่ในใจแล้วไอ้กิเลสยำหยาบดังกล่าวมานั้นมันจะไม่เกิดขึ้นในใจได้เลยแม้ใครจะมาชวนทะเลาะมันก็ไม่เอาด้วยเพราะมันมองเห็นเลยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรนะแล้วจะไปทุบไปตีเราไปตอบโต้ทะเลาะวิวาทกันไปทำไมอ่ะคนไม่ใช่มีอยู่ในนั้นสัตว์ไม่มีอยู่ในนั้นเลยถ้าว่าโดยปรมัตถธรรมแล้วนะนั่นแหละถ้าว่าโดยสมมุตินั้นมีอยู่แต่วันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมนะมันต้องลบสมมุตินั้นทิ้งพูดกันอย่างตรงไปตรงมาต้องลบสมมุติทิ้งไปเลยนี่มองเห็นอัตภาพร่างกายทั้งของตนเองและของผู้อื่นมานี่เห็นเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุประชุมกันอยู่รวมกันอยู่ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองอาศัยบุญกรรมหล่อเลี้ยงไว้มันจึงคุมกันอยู่ได้นี่หมดบุญหมดกรรมลงไปแล้วมันก็คุมกันอยู่ได้ก็แตกแยกออกไปคนละทิศละทางกันมันก็มีเท่านี้เองรูปกายอันนี้นามธรรมมันก็เหมือนกันนะอาศัยรูปนี้เป็นอยู่พอรูปนี่แตกนามธรรมก็ดับไปไม่มีเหลือนี่เราภาวนาปรงมันลงอย่างนี้ลงปรงลงไปจนไม่ให้มันมีสัตว์มีบุคคลอยู่ในใจนี่เลยให้มันเห็นเป็นแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมเท่านั้นไอ้อย่างนี้แหละมันจะเป็นไปเพื่อความหลุดความพ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้